solo un mego de indigeo, Deus quoque et me indiget. Peregrinator, vius gendra resionis, qui pro nostra letizia in Cristo intercedi. Amnemo in te crederet, te per sapientiam et amorem tuum agnovit, et sine timore mundi te regem proclamavit. Tu num in me et ambos in Patre et Spiritus Sancto. Qui a profeta e non simplices nunci sumus, sed etiam creature voluntatis Dei, viri et mulieres qui sine dolore patiuntur, ira brevi et venia perpetua. Omnes vocati sumus, scribit Maester Eckhart, ut matres Dei simus, vasa sua forma in omni anima, scintillat agita accendi tu. Quia Deus in nominibus aeternaliter nasci debe. Est opus imperfectum in omni flore et infante incarnatum, et tu agnus qui vitam tuam pro nostra latitia dedisti, et amorem infinitum creationis in vicem recepisti. Protector qui hostios di es inspira luxque me extra ecclesiam tuam educo cavi, uninter caelum et terra mediare ut infirmitates temporis mei intellegere.